ce te uiți, dai-că la mine? Că spudul d-am șa de bine. Nu te uita, dai cădiță, of, cu ochii de șopârliță, dai cădiță. Schimbă-ți uitătura și căutătura, că mă faci acum să ne afle lumea. Ce te uiți, dădică Ioană? Crezi că ochii bagă-n boală? Nu te uita, dai că zău, că mă faci odată rău, dai că zău. Și de tu-ai prindea, nu știu ce-ai făcea, da, da, ți-a plăcea că te-mi poteca. Ce te uiți, dădică floare, că te prinzi de cingătoare? Doi strigă în gura mare, of, nimeni nu ți-ar da crezare, dai că floare. Iubește-ți bărbatul că te-a plăsatul, stai și-l oblojește până ațipește. Pune-i iarbă-n pat și la puma-n cap și ieși la portiță ca să-mi dai guriță.